Jones, yeah, music MG, bass kit ke bajawa, gaddi saute chalawa, bass kit ke bajawa, gaddi saute chalawa, kit ke bajawa, gaddi saute chalawa, aja naal di seat te, pe jaani gaddi jaandi, aa gaddi jaandi shoon jatt di, chaan maar ke seat te, pe jaan, aa gaddi jaandi shoon jatt di, sare pind te nazare le jaani gaddi jaandi shoon jatt di. एक उच्ची उच्ची लावा नाले बोलिया मैं पावा एक उच्ची उच्ची लावा नाले बोलिया मैं पावा उच्ची उच्ची लावा नाले बोलिया मैं पावा आजा नाल दी सीट ते मैं जानी गड्डी जांदी आ गड्डी जांदी शू जट दी छाल मार के सीट ते बैजा ओ गड्डी जांदी शू जट दी सारे पिंड दे नजारे ले जानी गड्डी जांदी शू जट दी खड़ तक दिया नारा ए जिंद यारा उत्तो वारा ओ मैनू तक दिया नारा जिंद यारा उत्तो वारा तक दिया नारा जिंद यारा उत्तो वारा आजा नाल दी सीट ते मैं जानी गड्डी जांदी आ गड्डी जांदी शू जट दी छाल मार